Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey, merhabalar. Merhabalar Can, hoş geldin Ömer abi. Hoş bulduk. Gelebildin mi yani, hani kendine gelebildin mi bu kadar yoğun bir program ve yolculuktan sonra? Valla gelir gelmez yayına girdim uçaktan inip. Böyle bir şey. O yayın ilginç olmuş olabilir, dinleseydim keşke. Kayıtlarda var. Kayıttır, gönderelim. Kayıtlarda varsa dinliyorum. Bugün daha çok ama dilim sürçüyor. Belki de bu geniş bir zamana yayılıyordur. Belki. Göreceğiz ama yok, şu an iyi görünüyorsun. Evet. Yani sesim iyi geliyor. Sabah takvimi okurken birkaç yerde tekledim. Neyse, toparlıyoruz durumu. Evet. Çok acayip şeyler oluyor. Şimdi bir yandan Amerika Birleşik Devletleri yanına da bütün şeyleri alıp 3 kral ve 2 emirliği alıp 3 krallık ve 2 emirlikle demokrasi için bombalamaya başladı. Bir yandan da bu IŞİD'in Kobani bombalaması. Kobani nasıl okunuyor, doğru mu telaffuz ediyorum? Evet, Kobani. Böyle Kobani. Doğru. Hani kapalı E ile I arası bir ses. Evet. Bir de onu bombalıyor ve Birleşmiş Milletler'den IŞİD'in bu bombalaması sonucunda bütün şehrin, 400 bin nüfuslu şehirdeki herkesin Türkiye'ye sığınma ihtimali olduğunu da söylemiş. Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Melissa Fleming. Köylerle birlikte 500.000'a ulaşabileceği, yani akıl almaz boyutlarda şeyler oluyor. Birazcık yorumlar mısın bizim için de? Tabii, yani şeyden başlayalım önce, hani ABD müdahalesinden başladın ama oraya da geleceğiz, onu da konuşacağız. Çünkü bu konuyla ilgili de tartışmalar, farklı görüşler var. Şimdi IŞİD'in neredeyse işte hani 10 günü bulan yoğun bir saldırısı, yeni saldırısı aslında var. Ve yeni saldırı dönemin sebebi Kobani'ye daha önce de defalarca saldırdı IŞİD. Evet. Kobani'yi mesela hani düşürme amaçlı bu saldırıların en son şeyden sonra, bu Şengal işgalinden sonra yapıldığını da hatırlayalım. Yani ara ara IŞİD buraya saldırıyor. Bu son saldırı 3 koldan yapıldı. Yani kuzey hariç, ay Türkiye yönü hariç diğer 3 koldan yapıldı. Ve IŞİD elindeki ağır silahları büyük bir kısmını burada kullandı. Bu ağır silahlar tabii Irak ordusundan falan ele geçirilen, hem uzun menzilli atış yapabilen silahlar, hem de işte zırhlı araçlar falan. Şimdi bunları söylememin nedeni şu: Kobani'ye yönelik bu saldırı iki yönlü çok kritik. Birincisi Kobani'yi Kobani'yi düşürmek demek aslında Rojava'daki bu Kürt yönetimi, daha doğrusu Kürt değil, bu otonom yönetimi, öz yönetimi çökertmek anlamına gelecekti. İkincisi ya da diğeri, orada bu saldırı sırasında rastgele köylere ateş ediliyor ve bir katliam daha kapıda. Evet. Yani Şengal'de yaşananın aynısı daha ağır yaşanabilecek. Çünkü o nedenle zaten 130 bin, 140 bin ne kadar olduğu da bilinmiyor. 200 bin diyen de var, evet. Yani Hürriyet'te dün 200 bin rakamına rastladık biz. Doğrudur. Hani artıyor. Çünkü bu saldırılarla eğer kalsa sivil halk köylerde ve şehir merkezlerinde katledilecek. Bir katliam, bir soykırım neredeyse gündemde. Eğer bugüne kadar hani bu kadar çok sayıda sivil hayatını kaybetmediyse IŞİD saldırıları nedeniyle, PYD'nin evet, köylerin boşaltılması için karar almasından dolayıdır. Yani ben de şimdi onu tam soracaktım. Yani orada bu IŞİD saldırılarına karşı direnişi örgütleyen de PYD. Elbette. Değil mi? Evet. Kürt. Ve savaşan YPG. Şimdi YPG'nin ne olduğunu, YPG'nin ne olduğunu daha önce epeyce konuştuk. Sadece evet. Şunu hatırlatayım. Elbette PYD hani bir Kürt örgütü, yani Öcalan çizgisinde bir Kürt örgütü, Salih Müslim'in başkanı olduğu örgüt. Fakat sadece Kürtlerden oluşmuyor. Bu Rojava'daki öz yönetim de öyle. YPG de öyle. Yani YPG savaşçı kolu, silahlı kolu PYD'nin. Ama öyle demek de doğru olmuyor. Öyle denince de gerçeği tam yansıtmıyor. YPG Rojava'nın savunma birliği, savunma gücü. Ve o içinde de hani çeşitli halklarda insanlar var ama bu Rojava işte Kürtler ve Batı Kürdistan diye biliniyor. Şimdi birinci yanı bir cephe bu. Yani Kobani'ye yönelik saldırı aslında burada düşünülenden çok daha ağır sonuçlar doğuracak bir saldırıydı. Saldırıdır, hala devam ediyor. Daha doğrusu Kobani düşerse, IŞİD'in eline geçerse olabileceklerin hem politik hem insani açıdan boyutları konusunda görebildiğim kadarıyla bizim Türkiye'nin batısında yeterince bir bilgi ve buna mı bağlı bilmiyorum ama yeterince bir endişe de göremiyorum. Şimdi işin bir yanı bu ve direniyor Kobani. Çok ciddi direniyor çünkü IŞİD bugüne kadar saldırdığı yerlerin hemen hepsini 1-2-3 günde düşürmüştür. Yani Musul'u düşünsenize nasıl evet. Düştüğü, nasıl ele geçirdiği. O saatler bile. Yani günden geceye oldu evet. Diyebiliriz yani. Evet, evet ama Kobani'de bu kaçıncı saldırı, bu son saldırı bu kadar ağır silahlarla yapılmasına rağmen Kobani'de müthiş bir direniş var. Ve savunma var zaten. Hani o kadar çok şu an Kürtlerin, Türkiye Kürtlerinin, Suriye Kürtlerinin o kadar çok gündeminde ve o kadar çok kalpleri orada ki hani benzetmeler de zaten bunu ifade ediyor. Mesela Hatip Dicle geçen gün Stalingrad savunması gibi düşünün dedi diye böyle bir benzetme yaptı. Evet. Şimdi bir tarafı bu. Kobani'nin düşmesinin yaratacağı sonuçlar gerçekten vahim. Bir yandan hani Türkiye'deki süreç dahil Kürt meselesiyle ilgili bütün dengeler alt üst olur. Türkiye'deki sürecin devamı da zaten artık çok riske girerdi. Sadece iki açıklamayı hatırlatayım neden öyle olduğuna dair. Birincisi Öcalan'ın sık sık Rojava bizim kırmızı çizgimizdir dediğini hatırlatayım. Yani bunun altını çizer, söyler ve bizler de söyledik bu programlarda. Anlattık neden Rojava Türkiye'deki çözüm süreci açısından da çok kritik bir meseledir diye. Önceki gün Murat Karayılan da aslında bizim açımızdan süreç bitmiştir. Kobani'de AKP hükümeti bizi arkadan vurmuştur. IŞİD'e destek olmuştur. Rojava'da böyle bir şey yapılınca sürecin de bir anlamı kalmaz ama kararı önderlik, yani Öcalan verecektir şeklinde bir açıklama yaptı. Gerçekten Rojava'nın düşmesi halinde Türkiye'deki sürecin devam etmesi de artık çok zor. Hatta işte geçen gün verdiğim mülakatta yeni Özgür Politika'ya da söyledim. Öcalan'ın açıklamaları Karayel'in açıklamalarından önceydi. Yani Kobani düşerse süreç, Türkiye'deki süreç de tehlikeye girer. Sadece bir bu, sadece o yanı da yok Kürtler ve Kürdistan açısından böyle Kobani meselesinin. Tam Rojava'nın orta kantonu merkezinde duruyor. Doğusunda Ciziri kantonu var, batısında Afrin kantonu var. Bunların arasındaki bağlantıyı da, köprüyü de sağlayan kolaydır. Orası düşerse diğer iki kantonun da ayakta kalması artık çok zordur. Evet. Ve bütün Rojava'da sürekli ve çok ağır sonuçları olacak bir çatışma, bir savaş başlayacaktır. Mithat Bey, gazetelerde okuyamadığım için, göremediğim için soruyorum bu soruyu. Tam olarak Türk hükümetinin bu çözüm sürecinde yapması gereken de yapmamış olduğu nedir Kobani'nin düşmesiyle alakalı olarak? Şimdi bunun yaptığı ve yapmadıklarıyla birlikte. Birincisi, bugüne kadar IŞİD'e verdiği desteğin burada yol açtığı sonuçlar. Yani IŞİD'i besleyen ülkelerden biri olarak düşünülüyor. İkincisi, hani bu biraz daha geçmişe dönük bir gerekçe. Diğeri ise aslında bu rehine pazarlığında IŞİD'in Kobani'ye saldırısına engel olunmayacağı garantisinin verildiği iddiaları. Yani bunlar iddia. Peki bu iddiaların gerçeklikle sınanması halinde ortaya çıkan durum ne diye sorabiliriz. Görülen o ki mesela Tel Abyad şu an Kobani'ye saldırıların önemli noktalarından biri. Tel Abyad bizim Urfa'daki Akçakale'ye komşu olan ilçe. Orası şeyin elinde, IŞİD'in elinde. IŞİD'in işlerinden biri. Evet. Hem lojistik hem insan kaynaklarından, yani geçiş vesaire imkanlarının olduğu yerlerin önlemlerinden biri. Şimdi bu da tam işte Kobani'nin doğusunda yer alıyor ve oradan da hani IŞİD'in engellenmediği, daha doğrusu teşvik edildiği şeklinde ya da bir şekilde kullandığı yönünde güçlü iddialar var. Bir de tabii bu doğrulanmamış iddialar sıralayabiliriz. Çünkü hani doğrulatmak da çok zor. Türkiye basını ilgilenmiyor. Çok az, hani arada bir yayın görüyoruz. Onun dışında sahadan da ve gelişmelerle ilgili siyasilerden de fazla bir açıklama, haber basında yer almıyor. Diğer iddialar arasında şunlar da var. Bu rehinelerin bırakılacağı günden bir gün önce işte silah sevkiyatının tam da bu Tel Abyad Akçakale arasında, oradan demiryolu hattı geçiyor. Tam oradan geçiyor bizim, yani Bağdat demiryolu hattı dediğimiz. Oradan silah ve insan gücünün hazırlandığı, işte hatta hızlı araçların bile orada Türkiye'den giden trenlerden indirildiği iddia ediliyor. Bütün bunlar AKP'nin açık ve örtülü, dolaylı ve doğrudan desteği olarak yorumlanıyor ve tabii bu koalisyonda daha doğrusu IŞİD'e karşı tedbir alma, işte yaptırım uygulama ve harekete geçme konusunda AKP'nin bugüne kadar, düne kadar daha doğrusu, isteksiz tavrı, o da bunlara ekleniyor. Evet. Şimdi bir başka bir şey daha var. Yani eğer hani Kobani'ye bir saldırı oluyorsa ve daha fazlasını da bekliyor aslında Kürt siyaseti, Türkiye'de bir süreç yürüyorsa, Kobani'nin düşmesinin bu süreci de etkileyeceği görülüyorsa, daha aktif bir destek politikası da bekleniyor Türkiye'de. Yani sadece şeyi, yani o kollama politikasını tersine çevirmesi de değil. Şöyle diyeyim, bir yandan aslında işi de bu kolaylıklar sağlanırken öbür yandan Türklere zorluklar çıkarılıyor. Bu bile başlı başına büyük öfke yaratıyor. Şu bugüne kadar herkesin gözü önünde cereyan eden o PYD'yi kuşatma, Rojava'yı zayıflatma, düşürme politikalarının da bugün hafızalarda yeri var. Kürtlerin hafızasında ve Kürtlerin de en ufak bir kollama anlamına gelecek bir uygulamasını gördüğünde Türkiye hükümetinin çok öfkeleniyor tabii. Öfke çok büyüyor. Evet. Peki nasıl bir gelişme öngörülebilir? Yani mesela bir yandan da işte bir tampon bölge kurulmasından filan. Tampon bölgenin kurulabileceğini sanmıyorum. Böyle bir şey Rojava'yı siyasi olarak da çok fazla zedeler. O nedenle tampon bölge Türkiye'nin de tek başına yapabileceği bir şey değil aslında. Şimdi evet bir de konuştuk da çünkü çok uzun bir sınır yani 900 küsur kilometrelik bir sınırda buna Türk Silahlı Kuvvetleri de yetişemez böyle bir şey. Yani o tampon bölgenin kurulması öyle kolay değil zaten. Yani Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir şey de değil, bir çözüm de değil. Evet. Şimdi neden tampon bölge gündeme getiriliyor? Buna da tepki var zaten. Burada IŞİD'e karşı savaşabilen çok güçlü bir örgütlenme var. İç savaş başladığından bu yana da kendi bölgesinde kendi yönetimini kuran askeri gücünü de oluşturan bir yapı var. Burada IŞİD'in lojistik desteğinin kesilmesi bile, yani Türkiye üzerinden geçişlerin, Türkiye üzerinden silah yardımlarının, Türkiye'den başka desteklerin, hani siyasi desteklerin kesilmesi bile, açık net bir tavır konması bile Rojava'da Kürtlerin IŞİD'e karşı daha güçlü hareket etmelerini sağlayacaktır. Şimdiye kadar yapılan tam tersiydi ama. Yani IŞİD kullanırken PYD ve YPG bir şekilde daha fazla zora sürülüyordu. Şartları zorlaştırılıyordu olması. Şartlar onlar için zorlaştırılıyordu. Bu yanı var. Şimdi IŞİD'in elinde ağır silahlar var. Tabii YPG'nin bu kadar ağır silahı yok. Ve dediğim gibi yani ABD müdahalesine de buradan geçebiliriz. Eğer başka soru yok. Evet evet. Evet o da çok önemli çünkü yani görülmemiş bir boyutta bir şiddette olduğu da çok az bilgi var elimizde ama görülmemiş bir şiddette olduğunu söyleyenler var oradan içeriden. Şimdi ben de dün gece işte bu saatlere kadar gelişmeleri takip ettim. Önce şeyi söyleyeyim tabii yani ABD öncülüğünde böyle bir hava operasyonunun yapılması benim de esas tercih edeceğim bir yöntem değildir bu bölgede. Fakat yakın geçmişe baktığımızda bir katliam, bir soykırım tehdidinin olduğu durumlarda uluslararası topluluğun gücünü neredeyse kimse bunun müdahale etmesine karşı çıkmak sinizmdir. Benim için sinizmdir. Emperyalizm teorileri beni burada ikna etmez. Kesmez, inandırmaz. Ruanda'ya yıllardır hala neden müdahale etmedi Batı diye yakınlıyor. İş işten geçmişti. 800 bin insan ölmüştü. Bunu daha geçen gün konuştuk. Sonra Kosova'ya müdahale için bütün dünya kalktı, talepte bulundu, istedi ve yapıldı Kosova'ya. Yoksa orada da bir katliam yaşanacaktı. Şimdi katliam ihtimalinin kapıda olduğu, çok somut olduğu durumlarda ben burada işte bekleyin, emperyalizmi karıştırmayın, artık burada kozlarımızı paylaşalım ne olursa olsun anlamına gelen yaklaşımı siz buradan tuzu kuru bir yaklaşım, bir ahkam kesme olarak görüyorum. Oradaki insana sorduğunuzda gelip IŞİD'in ağır silahlarının mevzilerini, listelerini bombalamaya itirazı yok. Çünkü gördük işte Şengal'de bu müdahale olmadı. Çok geç oldu ve kaç yüz bin Şengalli terk etti orayı, ezidiler, dağıldı. Fiili bir soykırım. Yani kültürel ve coğrafi bir soykırım uygulandı. Soykırım sadece insan öldürmek değil ki, epeyce insan da öldürüldü. Yani bir halkın kültürünü yaşayamayacağı şartlara mahkum etmek de soykırımın bir parçasıdır. O tanımın bir unsurudur. Peki ama evet. bu konuda benim bir sorum var. Evet. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi çok bunları ayrıntılı olarak konuşmak tabii şart ama niye Kobani'ye mesela burada 500.000 insanın sığındığı ve işte Stalingrad vari bir savunmanın olduğu bir yere değil de daha sembolik olarak Rakka'ya vuruyor mesela? Şimdi şunları söyleyebiliriz. Bu müdahalenin bütün kurallarıyla, bütün organizasyonuyla en efektif insani amaçlara yönelik bir müdahale olduğunu kimse iddia etmez. Ben de öyle. Yani Amerika'nın şimdi burada hedefinin Kobani'yi öncelikle Kobani'yi kurtarmak değil, Suriye'de bu İslamcı örgütlenmelerin, cihatçı örgütlenmelerin kendisi için en tehlikeli gördüklerini etkisiz hale getirecek bir operasyon. Asıl amacı yani Amerika'nın buraya sadece işte Kobani'de katliamı önlemek gibi insani kaygılar ve müdahale edeceğini kimse beklemiyor zaten. İşte ama onun buraya için soruyorum yani Ruanda gibi bir durum var. Ruanda gibi böyle bir soykırımın eşiğinde olduğu da açıkça söylenebiliyor biraz önce konuştuğumuz gibi Kobani'de. O zaman Rakka'da zaten IŞİD'in boşaltmış olduğu da bilinen mesela Vijay Prashad'la yapılmış bir söyleşiyi izledim. Bu konuların uzmanlarından öğretim üyesi. Niye sembolik yani Rakka'daki şey karargahı filan da çoktan boşaltmış zaten. Aksi düşünülemez. Bunu bilmiyorum tabii. Yani onların şöyle diyelim. Yani tekrar hepsini bütün bu ABD ama şunu da yapmıyor, bunu da yapmıyor şeklindeki gerekçelere, argümanlara karşı hepsi şunları toptan söyleyebilirim. Yani her birini ayrı ayrı tartışmak mümkün. ABD buraya insanlık için, yüce idealler için gelmiyor. Bu bombalamayı bunun için yapmıyor. Bu doğru. Yani bu dolayısıyla orada niye orayı sembolik olarak vurdu, işte başka yeri vurmadı gibi daha buna benzer pek çok şey söylenebilir. Ama bugün şu anda Rakka, yani Rakka dışında da bir bombalamalar olduğunu işte dün okuduk. Halep'te, başka örgütlere de yönelik mesela Nusra cephesine de yönelik olduğunu gördük. Bunları önümüzdeki günlerde daha çok tartışacağız. Ama şeyi tekrar söyleyeyim. Yani uluslararası bir müdahale olmadığı takdirde kapıda bir katliam varsa ben burada bu müdahaleyi kesin ve kökten reddetmeye karşıyım. Kosova'da da aynı görüşteydim. Elbette kuralları var bu müdahalenin. Elbette çerçevesi olmalı, sınırları olmalı. Fakat böyle şartlarda bizim bu sınırları belirleme gücümüzün de olmadığını biliyoruz. En azından bunları dile getiririz. Kosova'ya müdahale için Habermas'ın o dönemde aktif tutum takılması, desteklemesi sonraları çok tartışıldı, çok da eleştirildi. Yeşillerin bu konudaki tavrı da eleştirildi ama doğru yapmışlardı. Yani ilke olarak doğruydu. Şimdi Orta Doğu'da oradaki kadar düzenli, çerçeveli, ilkeli bir müdahale kolay görünmüyor. Yani orada sonuç itibariyle daha farklı bir çerçevede yapıldı. Şimdi bu daha yeni, işte bir Şengal'de yapıldı. Bir de şimdi bu Suriye'deki hedefler vuruldu. Nasıl olacağını göreceğiz. Tabii Türkiye'den yükselen itirazları anlamakta şöyle zorlanıyorum. Hani kimse Kobani'yle dayanışmıyor. Bir avuç işte insan batıda. Kürtler orada canla başla. On binlerce kişi sınıra yürüyor. Burada kimse yardım kampanyaları bile ilgi görmüyor. Kürtlerin başına gelen herhangi bir felaket ciddi bir kaygı, ciddi bir üzüntü yaratmıyor. Genelden bahsediyorum. Elbette var. İşte bir Kobani'de dayanışma mitingi yapılıyor. Şengal dayanışma mitingi yapılıyor. 30-40 kişi katılıyor. Kürtler direniyor, canıyla direniyor. İşte her varlığıyla direniyor. Ama ne zaman ki işte buraya başka bir müdahale söz konusu olsa bize herkes kalkıp aman da işte emperyalizme bilmem ne çanak tutuluyor da burası işte emperyalizm ile Kürtler arasındaki bu işbirliği de falan filan da. İyi de yani Kürtlerden beklenen sadece her türlü ölüme razı olmak mı? Niye? Buradan dayanışma olsun, emperyalizmin müdahalesine gerek olmasın. Yani kapımızda, sınırda bu kadar önemli, ağır bir çatışma var ve katliam bu. 130 bin insan, 170 oldu ya da 200 bin insan 500 binlik bir bölgeden gelmişse oradaki felaketin boyutlarını düşünemiyor muyuz? Yani nüfusun yaklaşık yarısı topraklarını terk etti geldi, evlerini terk etti geldi. Evet. Tamamının geleceğini, tamamının geleceğini söylüyor işte. Bahsettiğiniz rakamda insan, yani 170 bin insan Suriye'deki iç savaşta hayatını kaybetti. Bu da doğru. Bunun neyi değiştiriyor? Evet. Yani şey mi? Hani artık bu da o kadar önemli değil mi diyeceğiz? Bunların içinde Türkler mi var? Yani bu argüman neyi ifade ediyor Can? Hani 170 bin insan hayatını kaybettiyse orada da pek çok insan sesini çıkarmadı. Doğru. Evet. Ya, zaten orada da bir başka suçluluk var. Yani 170 bin insan Suriye'deki iç savaşta hayatını kaybettiyse 200 bin insanın gelmesi ne kadar bir önem taşımaz ki mi diyeceğiz? Yok, tam aksine daha büyük bir önem taşır diyebileceğiz. Daha fazla insan olabileceği manasına geliyor. Ama kimse burada bunlarla hani yeterince kimsenin ilgilendiği yettiği yok. Ha ayrıca şeyi söyleyeyim, yani 170 bin insan bugün eğer sınıra gelmişse bu savaşın IŞİD tarafından kazanılması halinde Suriye'de bugüne kadar ölen insan sayısını aşacak ölü sayısıyla karşılaşma ihtimalimizin de yüksek olduğunu görelim. Evet. O zaman ne diyeceğiz? Evet, bunu daha epey konuşmaya daha yeni başladık maalesef. Evet. Yeni başladık. Bunu, umarım yani görünen o ki zaten iki gündür YPG güçleri IŞİD'i durdurmuşlardı. Yani epeyce yaklaşmıştı Kobani'ye. Bir terslik olmazsa cumartesi günü ben de Barış Meclisi'nden bir heyette Kobani'ye gideceğim. Yani orada işte hem Suruç'ta hem Kobani'deki durumu biz de görmek ve oradan kamuoyuna, Türkiye ve dünya kamuoyuna işte açıklama yapmak, bilgiler vermek istiyoruz. Onları da paylaşırız. Onları paylaşırız, evet. Çok iyi. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar olsun, iyi bir gün olsun. Görüşmek üzere. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41